المفعول معه منها المفعول معه زند من ثباتنا مفعول معه هو مذكور بعد الواو هو اسم ما دا اسم دا دي اغشي دي فرا نا هو مذكور هو اسم ما دا اسم دا مذكور في ذكر بعد الواو برس نوار لمصاحبة معمول كلمة لكورة دي ديك مصاحبة يرشي اذا اسم دي معمول دي مخصوصي فرا یا په صدور کې او یا په وکړه کله معمول د مخکې فعل فاعل و نو که مصاحبت ویل شي په صدور کې وکړه لکه جئت و زیدا کله معمول د فعل مفعول و نو که مصاحبت ویل شي سره په وکړه لکه کساکا و زیدا درهما مصاحبت په صدور کې دا معنا چې اشتراک ما بعد د واو رشید ما قبل د واو سره وسجود دی فیل که دا مانا چه لکه سنگره که دا فیل سازیر دای ای دا فاعل نا درانی لنا سده که پیواز مناتی سرا دا اتحاد زمان و نمتا مصاحبت تل وکو دا مانا استراک تی ما بعد دی وو دی ما قبل دی وو سرا وکو دی فیل که سرا دا اتحاد زمان و نمتا لکه سنگره که فیل واقع دای پدغ ما قبل پدغ مصول مندی درانی پدغ ما بعد دی وو هم واقع دای و سرا دا اتحاد زمان و دا انداد مفهوم معظوم آنا دا اعتراض دی پدا غیبرا کی اعتراضات کی یہ اعتراضات ہے کہ پا معلومو کے دا ہو زمیر چھا تا رجی دا یو ال تا رجی وی یو دا مفهول سکی تا رجی وی تا ال تا رجی وی لازمی دا اضمار دا حرف یعنی تعبیر دا حرف دا حرف نا پا زمیر او کون دیشی مزمر پا زمیر سرا تعبیر زنے کے دا حساد اسم او کدا مفهول تا رجی وی نو فساد دا بانے دا دکا چه معیت تشی سراد نفس او دشیو ده نفس ماست که ده معیت نسبت لرده نسبت تکده تغییر درسنی مده جواب پیده که هو زمیر ال تاره ده فا ال خارتو نای بلکه اسم نای دکا علی اسلام اسم مفهول تی غار داخل کی آ علی اسلام موسولی دی مده ال مفهول مندو اللذی فعلا معا دا یو جواب اسیر دغاک دا جواب المفعول معه یا اعتراض دی بیان کہ اللہ ذی فعلا معه تشم نو فعلا هو فعل مجهول دی دا خود نائب فاعل تک ادا کو دا نائب فاعل تک نو جواب دا معه ہی نائب فاعل اعتراض دی نائب فاعل کو مرفوع دی دا هو منصوب دی نو ادھر مت بدل دی پھر یہ ادھر ہی جواب دا دی اغمق یا اصل جواب دیلی بلنا نای نای بیسا اللہ نای خود جواب داری که دا معاہو چی تو داری اغی ضرورت نلائی چی لازم و نصر داری انی لازم و نصر دا مانا چی اکثر و غالب پدکی نصر داری بنابر ذرفیت چی کلا اکثر و غالب پدکی نصر بنابر ذرفیت کو نو دای پا اغا نصر بلنی چی تسا اگر کلا پا ترکیب لی مصروبہ چی سانا لکا چی داری عرب عادت تای په یو اسم کې لاس وی چې غالب او اکثر یې اعراب وی به د پاغه اعراب وی یو ولا اجبار وي کوي اگر کا جهت ته اعراب ته بدل شي هم نو غالب او اکثر په دغه نه سبب نو د چې پاغه نه باندې پرې دي اگر کله په تر کې چې مسوله شي جریا على ما هو عليه في الاكثر من لو جری شي په اعراب نه باندې ته بدل اکثر نو حالت اکثر په دغه نه سبب نو پاغه نه اگر کله په تر کې چې مسوله شي لکه مثلا بل ذکر لقد تقطع بينكم فان ذا غبر شكل ده ظرف تک غالب پد کے نص بنا برداشت یت وہ نو اگر کل بلا پتر کی کی مرفوع وا کے خدا بیا پا غن اغا حالت اثری بن جائے اس لا جائے یا جواب دار ہے کہ نائب فاعل کی کنده مفعول بفعل ادا پر ادا معفون ہے بلکہ دا غای عبارت تے قدرے جو وقت حیلہ بین الائر والنسوان دے یعنی دا مانا دو لکہ پا اغ عبارت کی تے وقت حیلہ عبارت کی ملغلہ دے اولا تا دے اغی فیل مجھول دے پرا نا اغ فائل سب دائی آزمیر دائی پا دکی تیرا جدائی و مزدر دخ کی لکا پس ایلہ کی زمیر دائی تیرا جدائی و مزدر دخ کی لکا چا حیل لکتا آئینا اغ فائل دائی دارانگی اللہ دی فعلہ ففعلات زمير ده نائب فاعل عليه تراجده وده غم الزرق ده فيه ده اصل كده هو الذي فعل فعل معه فعل فعل جاء غفيل قدر سي فدك زلده ودخ فعل إذا بسنين فبهات الجل أغاول جواب أسرقتي إذا موافقت الإسلام تقلوك المفعول معه ما نقرأ الذي فعل معه وكذا كيلا بين العيد والنزوان كي نرى عبارته دغه يذر بما صلى فده دفتر كما نرده كي تتحسي سرع فعداوة كي صلاح حيلت وكي سر بين العيد ونيان دي يشكي والنزوان وده كي فاول كي سيو كده فإيسا بن يذر ورس فده كي حيلت وكي سر فاول وزر يذر بما صلى فده كي سرع يقبل مصر فنزلي بس ونر يشير يوتك لنا هو مذكور بعد الواو لا أرى اسم ليك ذكر لي ورسل الواو لمصاحبة معمول فعل لمصاحبة يرشد معمول فعل يا فصدور يا فوصول لفظا كثير من خزوي أو معنى يا معنى معنى بتا يأيك أنه صرح يونا مقدم المليمير دي معنى دي بارك اتراز ذاك دا تاريخ قديكو معصوب سريك لك جاءني زيد وعمر من دا ذكر دا ورسل الواونا او دي ماكو سلام صحابت رغلا دي نو دا جواب کرده دي مصحابت معنى دا دي دا جواب نده دي دفما معصوب چکم دي دا دي تعریف دي مفعل ما هونا خارج دي پا قی دي مصحابت سانا دي مصحابت قی دي ولا کو دي معصوب چکم دي دکا چه مصحابت دي تا یای افتراس ما بعد دي او دي ماكو سلا فصدور یا پو حکو دي ما اتحال زمان و المصحابت بس اپو تشا معصوب معصوب کچی بی اخو شاری کلی معصوب سنی سرا فوقو یا فصدور کی فقط بس ما اتحاد زمان و المکان نزد جانی زیدن و عمرو خدا منا دو چی ما جاءت لکا سنگا چی زیدن تلیل دا عمرنا تلیل دا خدا منا هنو دو چی دلا پرواز منا چل بولی مصبول ما هو کدا زیدن ما اتحاد زمان و المکان لکا جئت و زیدن نا دی اتحاد زمان منا دو یا ما اتحاد المکان بکی زیدن لکا لو ترکتن ناکتو و فصیلتها لرزعتها یعنی ما اتحاد المکان بکی زیدن بل اعتراض اعتراض ہے کہ ہم کلمہ ہو کو تے ایک منصوبات نہ تش مراوی کہ معمول دے فعل دا عامل دے فعل دا خود اے نہ کنداو تھے وہ مفعول ما ہو کہ هو عامل دے کنے دا واو دے وجی تو وا دے دے کہ دوری تاں سچا دے دا واو دا کا عبد القاهر جو جانی کے بدام تے کلی کلی میں نے پمت میں نے نہ مسئلہ اتا عامل نو جواب دے دے کہ دای برس نہ لے مطلب دی جمهور ومذهب الجمهور ابن عامل قد مفعول ما هو كي فعل لا مفعول نما كي جئتو يا فعل معنى دي هو واسطه ده الله ده منا ده معنى اترا ده جهر كلا ده هو منا ده معنى ده هو دليل قد دي معنى ده هو اتصال هو اتصال هو بقول حرف كي وخفيل ده كده منا ده هو ده معنى بس ده كده هو هو اصل كي اصل تي برده كي اصل تي برده ولا بده كده جمعيت معنى ايش معنى معاش ما كده جمعيت معنى نو سره مناسبه کې دا یې څنګه سره سره دا دې ما هغه دې نه وایو په ان کان له په لو لفظ او جاز العطف په الوجهان دا هغه موازی بیان وي چې امتیاز هم په معلوم شي دې ثانه دې معطوف نه کا فعل ملفوظ او جاز العطف او عطف هم جائز و نو په الوجهان په دې ما بعد او په الوجهان جائز دي کوم په معلوم یو بل ما قبل دې پرا اګه معطوف دې نه دا خو دې ونه معنی نه لمږي لکه جئتو انا وزيد وزيد بن بلاجي لاني بدل ديك عتب جائز داي لك هذا الكاتب كي فتو زمير من داي جائز دو لك هذا تقريب دك من تصير سوا جائز نو كما عتب دي بلي جائز دو نو عتب دي كي همر فيه ويا لين لك هذا فائل دور جي اكا مفهول ما هو يبي ايها ايه مرسل دي لك ايوانا ما نم دم فدا بن اتراز دي اتراز دا بي كي دا كيما قايدا كي تفش كاوي هان و تاسو په فیل کې پښه ویل چې کا فیل منسوب دا حکم غوړه کتن چې په فیل کې جاری کیږي دا په شوه فیل کې جاری کیږي تفصیل څه فیل دی مو جواب مراد په فیل سره دا چې دار علو حاله چې دا فیل دی کا شي اعتراض دی چې دا په جیو تو انا و دې دون و دې دل کې چې کیما کاجا ته سپیش کړل دا په ظرف تو زیدن و عمرن کې دی دا یې په ظرف تو زیدن و عمرن کې فیل دی هم منسوب ظرف تو زیدن و عمرن و اتب هجا ازاي سرال دنا پا ضربت زيدن و عمران کے وجهان نہیں سکتے بلکہ دا عمر حالی معصول بالا کی دی مفر ما ہوئی مشکل تو فو اول تا تفعیل هم ملفوظ و آتف ها جائز و نو وجهان دی پا مباده و کی ننی پا ضربت زیدن و عمرن کی فعیل ملفوظ دائی آتف جائز دائی او وجهان خوندی بلکه خالی بیمان تو بگی او بلک مفهول مفهول نو یقنا دا جواب دیده چه گلک پا جاز سر ابلک مراد دیده چه و جاز عطف مراد جواز عطف ندیده چه آتف واجب نوی جواز دو دامن دیده اپا زرکتو زیدن و عمرن کی آتف واجب مثال واجب چکلا داغ تنفیس پر نصب بندے دا دلیل دے مصاحبت چکلا تنفیس پر نصب بندے دلیل دے مصاحبت بھی نپدا ہوا کہ عطف جائز عطف واجب نہیں مقصد دا دی چې کله ما باد وو ته منسوب دی نو دا نه څه دی بغیر د دغه نه ویته چې مفهوم ما خوندي نه څه دی بنا بر عطف نه ویل ولې بیا په دغه وجه هاندې کیږي نو کله نه پځیږي ته انا ولې کیږي چې دا زه چې ته منسوب وای بیا دا نه څه دلیل د مصاحبت نه څه دا نه څه دی دلیل چې جام مفهوم ما هودو یعنی په دغه عبارت کې لکه دوه نه بنا بر عطف نه دی نو هیڅ بده دی کومه هاندې کیږي عطف ها او نه څه بنا بر اپوزه په ضربت زیدن و عمرن کې دا عمرن څه منسوب وایا یم نو وو نه لسی نو په ضربت زیدن و عمرن کې دا عمرن څه منسوب وایا یم دا نه سی دلیل د مصاحبت نه دی نه دا نه سی دغه دلیل نه دی چې دا څه مفهوم ماوس بلکې که څه منسوب وایا احتمال لري چې دا ماته چې دغه ځوته اصل دی نه تا کاږي نو چې دا نه سی یو ور بنا بر اصل جائز دی بیا ته منسوب بنا بر مفهوم نه شي ویلې ځکه چې نه سی یو ور بنا بر اصل جائز شو نو بنا بر اصل نه نظر جائز دی بنا بر مفهوم ما هو جائز دی په دې باندې لګي دا پاتا نه لګي دا مفهوم ما هو د کسې دا ما نو دی وجه نه دی عاطفه د دې نه هم هاي ما دی نه عاطفه اصل نه اصل وزد واه د عاطفه څه نه دی مش په اپ جی تو انا و زید و زید ته هو انتباه نه دی زکه چې هوکا منصوب شي او ته دی مفهوم ما هو اګه مرفوع شي مش په ګورا په ضربت زیدن و عمرن کې اتف واجب دی اتف واجب جائز ولوي چې دا نه څه دلیل د مصاحبت وي یعنی دا نه څه کیم وي دا دلیل د دغه چې دا معصوب تای مفهوم معفو نه دی دا په کیم دي کې نه څه دلیل د مصاحبت نه وي په صرف په نه څه بلکې دا نه څه بل اتف ته واجب نه جائز وي نو په او دي کې کې به ته منصوب بنا بر مفهوم ما نه شوی که په دا ضربت زیدن و عمرن کې چې زای مطلوب مو اوري يم دا چې دغه دلیل چې مفهوم معفو نه ما په تاسو ته اته به موږ نه ترته کاږه مکه ما خبر په دې یو راځه چې دغه دا ځو هیڅ په دې کې لا اته پدې نه دا کله تا څه لایې چې موږ ما هوې دې صحیح شي په دې سره ته بس دا پاتانه لګې دې دا څه کوم څه چې موږ ما غوړو دا څه کوي نو دا اته به دې نه ترته کاږه نو دا ځنه دا اته پدې شو دا اته په اصل نه و هو دا نه نو دا معنا دې چې تو انا واځې دې کې چې جواز نه مردا چې اته په واجب نه دي چې اعتراض دې بیا هو ته دا ته دا ته دا ته په جئتو و زیدن من جئتو و زیدن حلی دغه په جئتو و زیدن کې پیله هدا یه ملفوظ عطف واجب هنه دا واجب دی څه نه واجب دې دې ځای ځای به واجب هم جئتو و زیدن ګوره انا نه یم جواب ده دا څه دا دا په غرض مولا هو جهان نه دي څه څه هم دې ځای کې جواز العطف چې عطف نو واجب دی نو هم ثاني دی ودولا په جئتو و زیدن کې عطف هم ثاني دی نو مراد په جواز سره امکان حاصل چې پاله چې هر ځای ته ځي نو و الا کعتب چې دا جائز نو تعین نصب نو نصب من امر تعین وي په بنا په دې باندې چې راو فلم ما هو دو دا کومه لا هوا جنا څه کوم څه په لای نه لکه دې ته و زیدن ولا عتب جائز نه الله دې دې عتب په زمير مرفوع متصل بهر رسا کې نو دا جائز نه په وخت راځي وإن كان معنى أكد في المعنى الوم وجاد العطف عطف هم جائز وم تعين العطف دل عطف متعين لك ما لزيد وعمر دن يدل عطف هم جائز زي أمر فضل عطف كبير شيء أو في المعنى يده تكين في التا عملكم مفهول ما هو كبلي لك ما عمل ذي مفهول ما هو بخرط لش كده عمل ذي مفهول ما هو شكرا يأخذ في الوي يا شبه في الوي وانت مرفوض لي معنوي بي. دله عفل معنوي او څه عمل دی چې ته مفهوم هو بلی و عفل معنوي درته څه بدای یس نه ولې دا که ما ایسته باندې کلا په لامه جره راځي نو یس نه ولې نیز ګوره دول عطف ځکه متعین دی واجب دی چې کته وګل ما هو ګری بیا دا امر معمول دی عامل معنا نشي اکته معطوف وبلی بل معمول دی عامل نه نشي او کوم دی و اسم معمول دی عامل نه دی دا خو اولاد دې زنا کته معمول دی عامل معنا نشي عامل معنا ته خو له ذهاب کی دي چې لفظي دی پر عمل نه دی چې ته ځان دې و الا کبه عزم نه وځي سعی نه مطلوب دا هو نه لکه هغه بلغه طریقه ده چې تاسو بنا بر مو مو متایم ده لکه مالا کا وزیرا و ما شان کا وعلا اذ ګور دولت راځي چې کله ورته د وونه هرو غي دولت فاتب جائز نه لکه که عاتب کوي په دکار زمير باندې فخر باندې فاتب جائز نه بل عام نه هو په کافي عاتب کوي نه په کافي عاتب کوي د زمير عاتب په زمير مو جنو متاسل غیر عاجل جامه نن دی مو عاتب نه دی چې مو په مرو بل بلغه طریقه عامل معنی دی چې تاسو نه وما شانك وعمل ذي كده كفكاد يرات الكلي حتى فزمير مجرم تكرر ذي ذا اذن لك اكفشان يرات الكلي خلاف مقصود لك مقصود ذي العباره تي وما شانك وعمل ذي سؤال لك نشان بمخاطب ودشان لعمل ذي دوار دشان مفروض بن اكتب بدشان يرات كده عمل يخدي لون دشان انا لغا لك ما مسؤول تسول لك دشان بمخاطب ذات عمل مخلاف ثابت ذي مقصود ذي نتسنى سدايس اتفهم زين في معطوف بين الناس بين امر وما هو بلي بلا تركان لان المعنى ما تصنع افراد كده دليل داي مدعى نشتا في معنى يتفل من مدعى معنى يتفل جواب ده دليل داي مدعى مقدر ام مدعى ده وانما حكمنا بمعنى يتفل في هذه الامثله لان المعنى ما فكش معنى دي ما افراد كده دليل خاص ده هو خليل ده قلت دي مثال ترى لاجي ما لك وزيدا وما شانك وعمل لك شدوة ما نادو ما تسمع هذا غوال ترى خلنا لاجي مدعاه عمد لك ما قبل كده ما لزيد ولا عنه ما نايد ودلا بس ده هي يحصل لنا لاجي نجواب دولا يبارك بحاجة ما دوسا لأن المعنى ما تسمع ونحوه يا أغاك فمن سجد ذلك لك يحصل لك بيواجنا ونحوه مثل سرعوه محطة إبارك